Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжы «Свабоды» Зміцер Батосік расказвае пра вёску Хрыстова на Глыбоччыне. Але перш вольная студыя. Якім чынам дзяржава абрабавала беларускіх майстроў пэндзля? Як можа адгукнуцца ў Беларусі імкненне Расіі абараняць расійскамоўнае насельніцтва? Пра гэта ды іншае з мастаком Уладзімірам Басалыгам гутарыць Міхась Скобла. Спадар Уладзіміра, вітаю вас на свабодзе. Вось жа усе ведаюць вядомыя выслоўя. Паэтам можаш ты не быць, а грамадзянінам абавязаны. А мастак ён таксама абавязаны быць грамадзянінам? Калі сапраўдны мастак, сапраўдны паэт, ён не абыдзе гэтага абавязку па сваім жыцці. Ён абавязкова к гэтаму прыйдзе. Таму што нельга любіць радзіму на сваіх малюнках і не любіць у сваёй душы. Тут яшчэ глыбей гэта думка мае карані ў нашай зямлі. Я памятаю яшчэ ў пасляваенныя годы мама перад школай, бо ўжо калі пойдзеш у школу, то піянерам будзеш там і ў цэркаў не пойдзеш. Яна вадзіла ў нас мяне і брата амаль што перад школай да прычасця ў Варварынскую царкву. І вот там мне запомніліся помнікі з дрэва з абсечанымі сукамі. Папытаў мама, мама мне растлумачыла, і што гэта ўсе пад кожным крыжом памерлі. Памерлі людзі, да, сынок, памерлі. Ну, і гэта размова неяк так, она не прайшла для мяне дарам. Потом, калі ўже стаў дарослым, і калі з мамай наведаў на радаўніцу клады радавыя ў кухтах, то вот гэта думка, яна не адразу вот так глабальна акрэслілася, но яна увесь час са мною жыла, што яны жылі да мяне, а зараз яны тут ляжаць. Я ж іх яшчэ памятаю, я ж іх яшчэ люблю. А што я зрабілі, а як яны рабілі? Мой дзед быў бондар, і ён рабіў рэчы, і гэтыя рэчы былі прыгожыя. Вы так цікава пра памерлых разважаеце, што я ўспомню, вы жывяце ў доме з відам на вайсковыя могілкі. Гэта вам настрою не псуе? Вы ведаеце, я як мяняў эту кватэру, не саўсім, ну, як бы даспадобы было і маёй жонкі за кватэра, і нават калі вяліся таргі, то трэба ж плаціць грошы, то я там запярэчыў адносна вот гэта суседство. Я ведаў, што гэта наўрад ці будзе, што яна там збавіць нешта. Але яна тут же адкрыла гэтыя дзверы, выйшлі мы на балкон, а яна гаворыць: «Уладзімір Самойлович», наведала, што я мастак, «Уладзімір Самойлович, а што вы так баіцеся? Вот вы выйдзеце на гэты балкон з бакалам віна, і вы глянеце на гэтыя дрэвы, на эту прыгажосць, і калі вы глянеце больш глыбей, то вы можаце сустрэцца з душою Купалы, з душою Коласа. Яны ж тут летаюць. Там Кузьма Чорны пахаваны, там Паўлюк Трус пахаваны. Это ж багацце павітацца з гэтымі душамі і пагаварыць». Ну, я говорю, ну, знаеш, уже ты так мяне сагітавала і так прыгожа ўсё гэта, што я уже адкажуся з прэтэнзіяй на некую кампенсацыю. Вы, спадар Уладзімір, рабілі мастацкае аздабленне кніг цікавых аўтараў. Прыкладам зборніка «Невадам жнёма» на Ларысы Генюш. Скажыце, ёй спадабалася, як вы аздобілі яе кнігу? Я ўзяў эту кніжку, я прачытаў. Я вам павінен сказаць, яна мяне скаланула. Па правде, я скажу, скаланула, зажывое, зачапіла. Ёй спадабалася, калі мы прыехалі да яе ў той раз, і яна запытала, даведалася, што мы ўсе мастакі, а ці ёсць Басалыга сярод вас. Марачка сказаў, ёсць, вот ён. І яна, нічого не кажучы, абняла мяне і сказала: «Вялікая дзякуй вам за эту кніжку». Я кажу: «Што ж вам спадабалася?» А спадабаліся гэтыя кветкі, што ў нас на дыванах жанчыны ткалі, і вот з гэтымі кветкамі вы прыйшлі да маіх вершаў. Вот яе быў такі сказ. І яшчэ адну кнігу не магу не згадаць. Гэта «Мая Іліяда» Уладзіміра Караткевіча. А ён як аднёсся да вашых малюнкаў? Вы ведаеце, што такое Караткевіч быў? Мы яшчэ маладыя, з братам два хлопцы. І тут Караткевіч, і тоже мы еще не ведали, что это за глыба перед нами. И тоже я почали читать. Боже ты мой, Боже, вот такая поэзия. И мы решили нечто сделать по-своему. У редакции спужался редактор и сказал, что идите к Краткевичу, и коли он даст згоду, то так тому и быть. И мы пошли к ему до хаты. Володи были гости. Коли хлопцы разошлись, и он оставил нас двоих и почал глядеть то, что мы пропонуем. Долго и он узирался у этой наши творы, и он потом мне признался, что ты знаешь, не все мне сподобалось. А я подумал, коли я подсеку молодых хлопцев на узлете, то это ж точно так, как и меня подсекали. И кто его ведает, те мают я на ту духовную, душевную моц выстоять вот этому. И я дал сгоду. Вот так, як на духу, признаюся, что фанфар не было великих. На хвалях радио «Свобода» вы слушаете передачу «Вольная студия». С мастаком Владимиром Басалыгом гутерить Михась Скобла. Господа Владимир, еще в советский час вас звольняли с працы. За что? У Союза мастаков николи не учала белорусская мова. Почала она гучать. Почалось это, бодай, с Левона Борозны, был такий мастак, с Евгена Кулика, Алексей Марочкин, Купава. Я долучился до этой плыни. А тогда, начавши говорить на мове, почали подписывать працы на мове. Стали цікавиться историей. Зробили несколько выстав. Это выстава, присвеченная Лаизе Пашкевич, потом Миколы Гусовска, выставка Богдановича, Дунина Марцинкевича. И с этого почалася, за нас взялась КДБ. Меня скопили на Суворове. Я был главным мастаком Масадского фонда. Нам подпорядковали все предприемства. На этих предприемствах нам поступали державные заказы. И вот Кобрынский музей прислал заказ на картину Суворову Беларусь. Ну и мастак принес Беланович. Эскиз Суворов с шаблей наголо, с развивающимися знаменами, летит на кони, а за им все на шаблях. Ну и я не устремался и сказал, ну что ты показываешь? Ну ты вспомни, Суворов получил у Кобрыня имение от царицы. Повстанье задушил. И тут же последовало письмо, что я был супрот Суворова. Ну не только на меня, там на Евгена Кулика было написано, и на Купаву, и на мене. Шукали это ядро. Кто керует посадой и такой отказной посадой? Только я имел. Остальные все были родовые мастаки. А им же треба был выник некий иметь. Но национализм яны не тоже не могли написать. Яны писали и дописались до того, что неправильное понимание путей развития белорусского национального искусства. Видать, такое неправильное разумение и у сегодняшних мастаков. Лукашенко неяк сказал, что великих письменников у нас нема, а мастаки великие есть? Что такое мастак? Ну вот, например, Виталий Константинович Цвирко. Гениальный человек. Но ты где-нибудь чул у нашей прессы, как кто-нибудь сказал, что это гениальный живописец? Як гения сучасности, белорусское телебачение что дня рекламуя московского гостя Никаса Сафронова. Як вы до его ставите еще? Про Нику Сафронова просто говорить не хочу. Ну не хочу. Я ведаю, як это робится. Там не один Сафронов. Там и Шилов, там и Церетели. Я думаю, что и там на такую выставку в первую чергу прибежит Путин, согнется, поглядеть. А за ним остальные. Я ходил на одной такой выставе при Хрущеве. Я еще был молодый хлопец. Была выставка 30 лет Мосха. Это та знакомитая выстава, где Хрущев громил авангардистов. Я бачил, как ходил эта свита. И Брежнев, и Курцева, и Микоян, Суслов, як Хрущев мазал своими словами, а это что за ерунда? Вот это дозвол, так и живе до сегодняшнего дня, это право. Господа Владимир, белорусские мастаки створили несколько групповых портретов Лукашенко. Чому я не ходить на мастацкие выставы? Это перш-наперш, говоришь для его самого. Я ведаю той час, коли несколько раз приходил до нас Машеров, але тоже, ну, несколько, может, два раза я помню. А и все. Беда не столь толькі для нас. Бяда у першую чаргу для кіраўніка краіны, который не робіць і не аддае належна. Калі кіраўнік краіны находзіць час быць на красавіцах і адабраць лепшую красавіцу і не быць на выставцы, то гэта яго бяда. А калі вы кіравалі саюзам мастакоў, вы неяк спрабавалі змяніць гэтую сітуацыю? Я баяўся, каб горш не было. Бо можа быць горш. Я не чапаў, не напрагаў іх. Я, ну, находзіў магчымасць саюз зберагчы. І каб ён астаўся цэлым, каб у яго была магчымасць от зараз стаяць на сваіх ножках. Бо можа быць горш. Забралі ў нас 13 майстэрн. Мы іх будавалі, а іх забралі. Ніякім чынам я не мог нікому даказаць, у тым ліку і Александру Григоровичу, што гэтыя майстэрні нам трэба вярнуць. Яны нашы. Не ўдалося. Вы родам са Слуцчыны. Як вы ставіцеся да дзяржаўнага праекту «Слуцкія паясы»? Гэтыя паясы можна вырабляць на канвейеры? Я бачыў гэты канвейер. Дзяшовай рабочай сілы ўжо ў нас няма. І каб зрабіць, аднавіць гэтую праграму так, як яна існавала раней, гэта будзе каштаваць кожны пояс, ну, 1100 даляраў, а мой болі. Я ўбачыў гэты станок электронны. І нават гэты станок, і то ходзяць такія слухі, што 7000 даляраў толькі пояс. Настолькі гэта складаная машына, каб яна, па-першае, купіла сябе, а па-другое, ты яшчэ не падгоніш, гэта ж не конь. А ці можа электронны станок замяніць чалавека? Канешне, не. Чалавек зробіць не ніточка ў ніточку, но жывей. Я не ведаю. Я табе скажу, я іх не бачу, акрім таго, як проста шыкоўны падарунак. Падарунак на самым высокім узроўні. Нават калі Лукашенко паехаў да папы трошкі пазней, то мог бы павесці гэты падарунак. А яму б не сорамна было за яго. Спадар Владимир, і апошняе. Украіна, вы сочыце за падзеямі там? Я не магу другого слова. Жудасна. Безумоўна, што тут вінавата Расія. Чаму яны сядзяць у Калінінградзе, у Малдові гэтай, Прыднестроўі? Чаму яны асталіся? Это ўсё аставлена на ўсякі выпадак. Гэта гадкая, гадкая. Я ўже перастаў глядзець телевізор, таму што балюча адгукаецца ў маім сэрцы лёс гэтай краіны. А ці можа некі падобны сцэнар ажыццявіцца ў Беларусі? Не дай Боже, таму што праўды тут ніякай не будзе. Тут і гэта праўда, которая ў танках расійскіх і ў самалётах расійскіх, яна не будзе для нас праўда. Но мы ўже нагляделись. Як Вільнюс прысоединялі да Літвы, як Латвію прысоединялі да Саюза, ну і Беласточыну так само. Я нават скажу і з гумар. У нас уже от цябе падыць якім-небудь бомж і пачне цябе рабаваць. Немагчыма даць яму улычу. Ён рускамоўны. Рускамоўна аб'юць. Сёння уся Беларусь палову рускамоўная. А то і болі. Так што ж это такое? То это за прынцып «спасай рускамоўна». І это тупік. Прагучала перадача «Вольная студыя» з мастаком Уладзімірам Басалыгам, гутарыў Міхась Скобла.